Benvinguts i benvingudes a Dimarts Històries, una sèrie de podcasts produïts per l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa. El meu nom és Neus Miró, sóc historiadora d'art i comissària d'exposicions d'art contemporani. Ens trobarem cada tercer dimarts de cada mes per parlar de fotografia a nivell teòric, de les seves possibilitats, de la seva evolució i renaixements, de les diferents tipologies i mirades dels seus autors i autores i dels seus usos en el decurs de les dècades. Us recomano que abans de seguir escoltant, reviseu els crèdits que acompanyen aquest podcast, ja que hi trobareu totes les referències que utilitzaré durant la xerrada, tant d'imatges, noms o textos. Avui en aquest podcast, titulat La fotografia com a eina per a construir ficcions, ens atensarem a la fotografia com a possible instrument per produir realitats. Altres realitats, històries o ficcions, monstres, allò que es desitja o allò que no es mostra habitualment. I parlem de construir, de crear realitats, si volem, realitats paral·leles, perquè tal com hem vist en episodis anteriors, tot allò que ens mostra una fotografia té en principi garantia d'haver existit, és a dir, s'ha col·locat davant l'objectiu. Cal no oblidar, però, que també es pot manipular el negatiu per tal de modificar la imatge original. I, òbviament, amb la fotografia digital i els programes informàtics, el que la fotografia cada cop genera més és dubte. La fotografia esdevé, en mans d'alguns autors i autores, un element més en la construcció d'una història, d'un relat, el suport visual d'una possible veritat, de quelcom que va passar o no, d'algú que sóc o no. És a dir, alimenta o pot alimentar la consciència crítica de l'espectador. Avui parlarem d'aquelles realitats creades o recreades per a la càmera i que en alguns casos, atès el principi de veracitat de la fotografia, provoquen un dubte raonable en l'espectador i en l'espectadora, i així ha de ser. Quin objectiu té aquest tipus de fotografia? Mostrar allò que podria ser possible però que encara no ho és? Fer visible altres realitats? Per què és important de dotar d'imatge aquestes altres realitats i o desitjos? Aquest podcast no serà necessàriament lineal a nivell cronològic ni lògic a nivell espacial. Com en altres ocasions, saltarem cronològicament i geogràficament. Ens fixarem sobretot en uns projectes, en uns autors i autores concrets. I començarem per un dels autors més significatius de casa nostra en aquesta pràctica de fer-nos creure. Comencem amb Joan Fontcuberta. Joan Fontcuberta és un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional. La crítica s'ha referit a ell com el gran renovador de la fotografia espanyola. Ha desenvolupat el seu treball artístic sempre des de l'àmbit de la fotografia en capacitat d'artista, docent, assagista i teòric. Ha estat Premi Nacional de Fotografia el 1998, d'assaig el 2011 i també va rebre el Premi de la Fundació Hasselblad. En la seva vessant de teòric de la imatge fotogràfica i com a editor, ha impulsat la fotografia contemporània a través de nombrosos esdeveniments, jornades i exposicions. Va ser un dels fundadors de la revista Fotovision, a 1980, un referent absolut en l'àmbit de la fotografia a casa nostra, editada en castellà i anglès. Tant els seus treballs teòrics com fotogràfics qüestionen constantment la veritat que se li pressuposa a les imatges fotogràfiques, i la seva producció artística gira al voltant de la versemblança de la imatge i la seva capacitat per representar i substituir el món real. L'interessa la funció associada a la fotografia en la seva capacitat com a transmissora d'informació, coneixement i el seu ús públic en aquest sentit. Les seves obres es construeixen com a paròdia si bé en un primer moment no es presenten com a tal. La seva funció és activar els mecanismes de mirada crítica en l'espectadora. Després de veure els seus treballs, L'espectador ha de marxar amb el convenciment de sempre malfiar-se d'una imatge fotogràfica. El cas que abordarem avui en aquest podcast és el d'una obra primerenca, però fonamental, el projecte titulat Fauna, que es va presentar a Barcelona el 1989 al Museu de Zoologia, ubicat aleshores en un dels edificis del Parc de la Ciutadella. Fauna va ser un projecte en col·laboració amb un altre fotògraf, Pere Formiguera, amb qui ja havia col·laborat anteriorment. A Fauna, el repte era portar a l'extrem els límits entre realitat i ficció, entre lo natural i allò imaginari, en un àmbit el científic, on el coneixement emana clarament de fonts acadèmiques que rarament es qüestionen i que adopten processos i formes de presentació altament estandarditzats, coneguts i reconeguts per l'espectador. Fauna secreta, o Fauna, que es va denominar al principi, es presenta com una instal·lació de grans dimensions i múltiples elements entorn a la figura d'un científic oblidat i els seus descobriments sobre el món animal. Es parteix de la premissa que els dos fotògrafs han descobert els arxius desapareguts del zoòleg alemany Peter Amesenhaufen, nascut a Munic en 1895 i desaparegut de forma misteriosa en 1955, i l'ajudant Hans von Kubert. Amesenhaufen havia catalogat una sèrie d'animals poc comuns, com el Ceropithecus i Carocorno, semblant a un mico però amb una banya d'unicorn i ales, la Solenoglypha polipodida, similar a una serp de 3 metres i mig de llarg, o el Pyrophagus catalanae, un drac trobat a Sicília, abandonat per invasors catalans en el segle XV, que ingeria el seu propi foc després d'expulsar-lo. La instal·lació Fauna comprèn fotografies d'animals i inventariats pel suposat zoòleg alemany, minuciosos estudis de camp, mostres de treball del científic, radiografies i seccions d'animals, espècimens dissecats i alguns enregistraments fins i tot dels crits dels animals. Tot això es va presentar en el cas de Barcelona al Museu de Zoologia, la institució de divulgació de les ciències, el coneixement aprovat i certificat per l'acadèmia es difon en el museu i l'espectador es troba amb els materials com si haguessin estat conservats durant molt de temps. Les fotografies estaven lleugerament desenfocades, la tinta d'algunes cartes s'havia corregut i els marcs dels quadres tenien estelles i es veien envellits. A la línia dels treballs de font coberta i que posteriorment ha desenvolupat àmpliament, Fauna posa en circulació un artefacte epistemològic per qüestionar la credibilitat de la veritat científica, l'objectivitat dels museus i la poca o nula neutralitat de la imatge fotogràfica. L'obra que es presenta seguint el llenguatge i la museografia propis a les exposicions científiques confronta de forma simultània l'autoritat del discurs científic i la verosimilitud de la fotografia. Quan en 1989 la instal·lació es va presentar per primera vegada a Barcelona en el Museu de Zoologia, una enquesta realitzada pel seu Departament d'Educació va revelar que un 27% dels visitants adults i amb titulació universitària va creure que aquells animals eren autèntics. El nostre projecte Fauna, situat a Fontcoberta i Formiguera, vol incidir fonamentalment des de l'experiència estètica i amb una vocació inequívocament lúdica en aquesta problemàtica. Com desmuntar els dispositius nosològics dels mitjans de comunicació i l'establishment cultural? O, en un sentit encara més ampli, com desmantellar els processos de producció i transmissió de coneixements? Finalment, descobriríem que la veritat és pura especulació, que no hi ha veritat, sinó fantasies que s'apropen més o menys, i que totes aquestes fantasies, inclusiu les aparentment més innocents i innocues, són interessades. Tanco cita. En una altra ocasió comenta: formalitzar una acció artística amb el material de la ciència possibilitava aclarir d'entrada les connotacions ideològiques immediates que afecten els mitjans de comunicació, els mites i els clixés que generen. Origen o referència reiterada, en definitiva, de gran part de l'art dels anys 80. La ciència, en particular aquí la zoologia, ens obria uns camins menys explorats, segurament perquè, lluny del servilisme dels mitjans de comunicació, les institucions científiques han sabut conservar certa autoritat moral. Tanco cometes. Fauna també s'inspira en altres àmbits com la mitologia i els bestiaris medievals. En aquest sentit, comenten, la morfologia d'algunes de les nostres criatures ha pres com a model les figures mitològiques clàssiques o extraordinàries, la sirena, la hidra, el basílix, etc., referides com a bèsties reals pels naturalistes més enllà del Renaixement. Altres vegades, ha estat el valor del símbol que s'atribueix a molts animals. Alguns, com la serp o el drac, encarnen les forces del mal en nombroses civilitzacions. En síntesi, el que proposaven Fontcoberta i Formiguera era una reflexió no només sobre el realisme i la credibilitat de la imatge fotogràfica, sinó també sobre el discurs científic i l'artifici subjacent a tot mecanisme generador de coneixement, incidint sobre la multiplicitat de facetes que afecten a diverses disciplines de creació. Si bé el cas que acabem d'abordar posa en qüestió amb l'ús de la fotografia com a instrument principal la possible veracitat de la mateixa imatge fotogràfica, així com els sistemes de presentació, el museu i els àmbits des d'on es genera coneixement, la ciència, en el cas que abordarem a continuació, la fotografia facilita la creació d'una nova realitat, en aquest cas d'una altra identitat, i revela, per tant, la identitat com una construcció social. Ens referim, en aquesta ocasió, al cas de la fotògrafa i artista francesa Claude Kern, nascuda a Nantes en 1894, un cas certament paradigmàtic de la fotografia del segle XX, el que es planteja com a discurs el qüestionament de la pròpia identitat. Kern neix amb el nom de Lucy René Mathilde Swope, en el si d'una família de l'alta burguesia intel·lectual. La seva mare era jueva i el seu pare va reprendre les regnes d'un conegut diari del seu avi, L'Affaire de la Loire, publicat a Nantes. Atès l'ambient antisemita en aquell moment, els seus pares la van enviar a estudiar a Oxford en 1907 i en 1914 va continuar els seus estudis a la Sorbona. La seva formació anglosaxona li serviria més tard com a traductora de textos de Lewis Carroll, de Benjamin Peart, així com de l'assaig de Havelock Ellis, de qui va traduir un conegut text sobre el concepte inversió sexual. La seva mare patia un trastorn mental i Kahn va ser criada per la seva àvia materna. Als 15 anys coneix la seva amiga Suzanne Malher i des d'aleshores van ser parella fins al final dels seus dies. Als 19 anys canvia el seu nom pel de Claude, un nom vàlid tant per home com per dona, i adopta el cognom de la seva àvia materna, Kahn. La seva parella, Suzanne Malher, també es canvia el seu nom pel de Marcel Moore. Curiosament, el pare de Claude, un cop vidu, es va casar amb la mare de Suzanne, també vídua, per la qual cosa, als 23 anys, a part de ser parella, es converteixen en germanastres i s'instal·len a París. Kahn va ser un artista molt polivalent, Escrivia, pintava, feia fotografies i fotocol·lages. I també va treballar com a actriu representant tant papers femenins com masculins. Així, en 1925, va crear la sèrie titulada Heroïnes, utilitzant l'autoretat per transformar-se en Safo, Penélope, Salomé, Eva, Dalila, Judit, Helena, basant-se en els prototips femenins. I cap a 1929, també publica la revista Before les seves pàgines L'autoretat anamòrfic. Germanastres i amants, Malef no només va ser la seva parella fins al final dels seus dies, sinó també la seva companya en episodis polítics de protesta i artístics. En 1930 publiquen Avue non avenue, Confessions no confessades, un llibre de poesia-assaig, assaig-poesia, il·lustrats amb 10 fotomuntatges, on Kant indaga en l'androgínia, la màscara i el mirall. En els anys 20 existia un moviment vanguardista denominat Femmes de la Rive Gauche, dones de la banda esquerra, de la banda esquerra del riu, on artistes anglosaxones, expatriades, buscaven un lloc de llibertat lluny de les seves pròpies societats. Allà, Claude Kahn es relacionava amb pintores com Romain Brox, fotògrafes com Giselle Freund o Bernice Abbott i escriptores com June Barnes o René Vivian. En 1932, tant Kahn com Moore ingressen a l'Associació d'Escriptors i Artistes Revolucionaris, que va suposar la seva entrada en el cercle del surrealisme i en el que participaven en qualitat d'escriptora i activista. Kahn es relaciona amb George Bataille i André Breton. Contribueix a la realització d'exposicions surrealistes, actua i escriu històries curtes i una autobiografia. Cap al 1935, participa en la fundació de la revista Contra-Attac i signa el Manifest dels Surrealistes. En 1936, participa en l'exposició surrealista d'objectes en l'International Surrealist Exhibition de Londres. Malgrat tot, en el segle avantguardista se li discrimina per ser dona i per la seva preferència sexual. Està afiliada al surrealisme, però mai es converteix en un membre oficial del moviment. Molts personatges en el surrealisme eren misògens i André Breton, obertament, homofòbic. Claude Kahn es definia sexualment com de gènere neutre i si us fixeu en les seves fotografies, com a home posava de manera massa femenina i com a dona, massa masculina, pels seus clixés, pels clixés de l'època. Kahn i Moore van col·laborar en la creació de molts fotocol·lages i assemblages. El assemblage és el col·lage entre objectes, una de les pràctiques que també van proliferar entre els surrealistes, per la capacitat de generar significats ambigus. Una de les característiques de la seva fotografia i la raó per la qual li estem dedicant una gran part d'aquest podcast és per la seva dedicació fins a principis dels anys 30 a l'autoretrat. En aquestes imatges es disfressa i posa davant la càmera com a mariner, dandy, pilot. Executa una performance entès aquí com a actuació per a la càmera i només per a la càmera i o qui estava amb ella, quasi segur la seva parella. És a dir, és un sentit de performance diferent a aquell que comentava la nostra companya Helena Blesa, on la performance s'executa davant d'un públic i seguint un guió. Aquí és bàsicament ella i la càmera. És una performance pensada i actuada per produir una imatge fotogràfica, una altra imatge d'ella mateixa. En realitat, Kahn qüestiona la idea d'identitat, el ser. Per a ella és una noció totalment mutant, que es crea i recrea segons faci falta. Sense explicitar-ho d'aquesta manera, el que està dient és que el gènere és una construcció social. Adaptant-se d'aquesta forma, en la seva obra, dècades a les teories sobre el gènere derivades de les teories feministes a finals dels anys 70. Kahn recordava a Rimbaud quan deia «Je suis un autre», «Jo sóc altre», al que Claude contestava «Je suis un autre», un múltiple toujours, és a dir, jo sóc altre, sempre múltiple. Per tant, la identitat no només és mutant, canviable, sinó múltiple. El jo pot acollir molts jos. La identitat no és fixa ni permanent. Melissa Huang explica que, obro cometes, és notable el fet que el treball de Claude Kern transgredeixi les fronteres de gènere. S'autorepresenta en femení, masculí, andrògen. Posa de forma agressiva, seductora, cauta. Kern desafia tots els intents per categoritzar el seu gènere d'acord amb la noció binària, home-dona, masculí, femení. Pel contrari, ella crea la seva pròpia categoria, on és lliure d'expressar d'acord el seu propi desig. Kern es val de la càmera en un, continua la cita de Huang, autèntic exercici de representació i autorrepresentació, on es reinventa a si mateixa. Una anàlisi contínua de la multiplicitat de la identitat, per tant, de les identitats, un qüestionament en definitiva de l'essencialisme. El pes específic de les seves fotografies recau en el rostre i la mirada. La resta no és més que una construcció cultural, accessòria, no fixa, no estàtica, indefinida, conclou Huang. És per aquest tipus de treball, pels seus autorretrats, que de fet quan es va realitzar no es van mostrar públicament, eren sobretot jocs, exercicis fotogràfics d'exploració d'ella mateixa amb la seva companya Susan Moore, deia, és per aquest tipus de treballs, els autorretrats, que Claude Kern ha transcendit l'exclusivament icònic per convertir-se en un subjecte dels estudis de gènere i del feminisme. Kern es va reinventar a través de la fotografia, posant per la càmera amb un agut sentit de performance i de rol, vestida com a dona, com a home, amb el cabell llarg o molt curt, fins i tot amb el cap afaitat. No obstant la radicalitat de la seva obra, aquesta quedarà en l'oblit durant dècades, com moltes altres artistes que estem escoltant a les podcasts de la companya Amanda Cuesta. I no serà fins als anys 80, en la recerca sobre autors surrealistes, portada a terme per l'acadèmic Francesc François Lepelier, que trobarà en un arxiu algunes de les seves imatges. Després d'això, les exposicions al Musée de Beaux-Arts a Nantes, en 1994, i el Museu d'Art Modern de la Ville de París, en 1995, van començar a difondre la seva obra entre el públic. Fins ara hem vist com la fotografia pot recolzar la creació d'un relat que qüestiona la ciència i la difusió del coneixement, la creació i la recreació de la identitat. En el tercer cas que abordarem avui, la fotografia serà testimoni d'un relat ficció, on la ficció s'adapta a la realitat o viceversa, de la mà de l'obra de l'artista francesa Sophie Cal. O tal i com ella ha dit en alguna ocasió, el meu art és una ficció real. No és la meva vida, però tampoc és mentida. En el cas de Sophie Cal, vida i obra s'entrellacen de manera sinuosa, de vegades una per davant de l'altra, i d'altres viceversa. La línia és molt fina i una alimenta l'altra constantment. Nascuda a París el 1953, la seva trajectòria artística comença en 1979, quan torna a la ciutat de París, després d'haver-se passat 7 anys viatjant pels Estats Units, treballant aquí o allà, sense destí o propòsit. Quan torna a París, ja no coneix a ningú de la ciutat que va deixar als 18 anys. No té estudis de belles arts ni formació. És autodidacta. Cal és una noia de 25 anys, sola a París, sense saber on anar ni què fer amb el seu temps, i comença a seguir gent pel carrer, a desconeguts, els segueix i els fotografia. On podria interpretar el gest com un aprenentatge, com tots per imitació? Si no saps què fer amb el teu temps o amb la vida en general, una opció és veure què fan els altres. En aquí també podem veure les similituds amb d'altres passejants solitaris anteriors, com De Bort o Benjamin. La ciutat es presenta com un escenari, amb els seus actors i actius i les seves possibilitats. Cal pren notes de les seves passejades, porta un diari amb descripcions minucioses, apunta els itineraris i es fotografia. D'aquestes passejades i derives sorgirà La Suite Venetienne, primera gran aventura i primer llibre que es publicarà en 1983. Un dia, un dels homes als que segueix Cal, pels carrers de París, se'l troba també en una festa. I allà se n'assabenta que marxa a Venècia el dia següent. Sense dubtar-ho, ella el seguirà fins a Venècia. Agafarà un tren i s'anirà darrere d'ell. S'està a Venècia 2 setmanes, seguint-lo, sempre amagada, camuflada rere una perruca rossa i unes ulleres de sol. Pren apunts, fa fotografies, inicia una manera de treballar que es convertirà en la seva forma de desenvolupar la seva obra. En el llibre que recull tot el projecte, es combina constantment text i imatges i fotografies. Es llegeix, per exemple, dilluns 11 de febrer de 1980, 22 hores, estació de Lió, andana H, sortida del tren en direcció a Venècia. A la maleta hi ha un necessari de maquillatge, una perruca rossa, barrets, vels, guants, ulleres de sol, una leica i un esquinter, un accessori provist d'un joc de miralls que s'enrosca en l'objectiu per fer fotografies de costat sense mirar directament a la persona. Tanco cometes. Cal des del principi escriu en paraules i descriu en imatges. Construeix històries, relats, a partir d'allò que es troba. S'aproxima a una persona, sense que ella ho sàpiga, i entra en joc la seducció, el control, la intriga, però mai el diàleg o el contacte. Deixa de viure la seva vida per viure i observar la dels altres. Això és el que hem llegit de l'obra de Cal, el que ens ha explicat ella en nombroses entrevistes i relats. Però, i si tornem al principi? I si analitzem Cal des de la perspectiva de Fontcoberta? Fins aquí el podcast d'avui. Moltes gràcies per escoltar-ho fins al final. Recordeu que els noms i referències citades en aquest podcast les trobareu en els crèdits. Ens trobem el mes que ve. En aquest podcast hem vist algunes de les aproximacions en el decurs, la història, el fenomen del document i la fotografia documental. Abans d'acabar, us recordo que podeu trobar totes les referències, autors i textos mencionats en aquest podcast en els crèdits. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts Històries, un podcast il·lustrat a l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa, per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.